Poate fi Da, deci există, în cazul textelor infantile, există o limitare lexicală. Nu se pot folosi chiar orice fel de cuvinte, da? Din rațiuni pedagogice, educative. Ori prezența cuvântului vere nu prea e potrivită. Da? Deci ăsta ar fi un element, un argument lexical, un lexical, care ține ideea că textul ăsta nu s-ar adresa un public infantil, ci un public adult. Pornind de la prezența cuvântului vere, care ar trebui să fie un public adult în discursul adresat copiilor foarte mici, ca să nu interesează capete, ce știu, ce erau mici. Am putea să verbalizăm în mod satisfăcător acest sens destinat publicului adult, numele tău? Nu, Tatiana. Uitați-vă unde ar putea să fie vorba despre o perturbare a sensului aparent. Adică unde coerența semantică se rupe, unde suntem obligați să reformulăm o interpretare inițială care nu mai funcționează. Care este punctul acela? Ana și Gina, nu cred că intră în același univers semantic. Adică prima propoziție vorbește despre Ana și apoi despre Gina, cele două sunt coerente. Succesiunea lor este coerentă, nu avem nicio problemă. Putem continua lectura gândindu-ne că este vorba despre niște aserțiuni care descriu o situație de fapt, două fete care au început. Da? Eu cred că se rupe din versul la treia, cu George și de ce. Au fost două versuri în care s-a menționat posesia, iar în toate treia o persoană care cere, dar nu știu. Da, aici e un problem. Viitorile cele de dinainte, cine-i? Pentru că asta e oamenea firească. Dar poate fi de cele cealaltă. Da, deci prima ruptură sau deviație intervine acolo. Pentru că brusc prezentarea fetelor care posedă fructe este întreruptă și intervine un personaj masculin care solicită acele fructe. Deci aici e un punct în text în care ar trebui să ne reconsiderăm puțin interpretarea inițială, să, mă rog, realizăm un efort neutric în plus. Bun. Nu știm cui le cere, probabil le cere Ginei, dar ne-am putea gândi Tatuana cum rămâne, de ce nu se mai vorbește despre ea. Pare că acel personal dat de introducție este cumva abandonat. Da. La tasă de o bere. Păi aici este mare încoerență. Pentru că nu are nicio legătură. Berea cu mere și bere. Și nici cu ce? Și cu care, da. Bun. Aceste elemente aceste incoerențe în structura de suprafața textului întotdeauna ne obligă să reconsiderăm interpretările facile, să le conectăm, să le reformulăm. Tasă de o bere reprezintă Sigur, înainte de a decide, eventual, că textul este incoerent. De-a dreptul. Că nu are rost să ne chinuim să găsim un sens coerent. Dar, dar până să ajungem să, să hotărâm lucrul ăsta, ar trebui să facem un efort pentru a corecta această incoerență. Da? Deci un efort dintre cele de neutrică până la urmă. Numai dacă, dacă acel efort este în van, dacă această operație dă greș, putem să ajungem la concluzia că e vorba despre un text incoerent și pace, care nu poate să primească un sens unitar. E, ce interpretare nouă, la ce interpretare nouă putem ajunge dacă pornim de la acest vers, fase de o vreme? Da. Am putut să ne imaginăm că subiectul e cină și că există o negociere în toată situația asta, cu privire la părere pe care le are. Și atunci, George ăsta îi cere, dar se, cum să zic eu, negociază cu mai multe două bere pentru acele bere și le are pentru că toate ea merge. Și nu știu ce mai e. Și are la măgat în ceasă, dar... Deci, putem să... În aparență, da? Conform structurii superficiale a mesajului, George îi le cere și tasei de obere fac parte din lucruri diferite. Sunt cereri diferite. Par scoase din texte diferite. Însă, putem să le aducem împreună, putem să, să oferim o interpretare coerentă a celor două versuri, care ar fi cea pe care, pe care ai dat-o. Tasei de obere ar putea fi interpretată tot ca un fel de cerere. Da? O cerere care oferă o recompensă prealabil pentru a avea succes. În timp ce George pur și simplu cere fără să ofere nimic în schimb. Dar la tase spune ea că îmi ofere și dă numărul sau dă o pară în schimb de fel. Ok. Mi se pare rezonabilă interpretarea, că e o ipoteză care se poate susține cu argumente textuale. Numele tău? Portugheză. Așa. Menționate și repede abandonate. Că fiecare personaj este prezent de un vers. Ana apare refren. Deci a existat în principiul notiță cu care numele ei se referă. Da, spun. Numele tău? Iar deznodământul Ana are mere te duce cu gândul la faptul că la microoferte și că, în final, singura care își mai are cartele este ARCA. Care le-a spus că se oricare, nu știu foarte suntem împotriva interpretării tale de drept, dar de bat în seamă este acela că într-un poet, refrenul între refren și sensul fiecarei strofe nu există neapărat o legătură foarte directă și clară și tragică, da? Deci, refrenul sigur reproduce tema generală a textului, dar de fiecare dată când apare refrenul, nu există neapărat o conexiune cu mesajul strofei care tocmai s-a terminat. Da? Deci, propun doar să luăm în seamă acest contrament, în rest, sigur, putem să acceptăm interpretarea asta. Vă ajută cu ceva dacă vă spun că textul aparține grupului Sarmale de Reci, e un text de cântec, se numește cântecul Ana Remere, autorul textului este, mă rog, textierul, poetul și publicitarul Florin Dumitrescu. El a făcut în volum colectiv de poeme, intitulat Marc, publicat în 1996. Însă a funcționat acest text ca text de cântec. Prima parte. Cred că mai este pe YouTube. De ce să spunem un text de muzică pop, destinat adolescenților, tinerilor, Sarmale de Reci e o trupă așa mai neconvențională, care emite mesaje de cultură socială, uneori, minează, simulează frivolitatea, sau chiar o expune, pur și simplu, frivolitatea autentică și cultural expusă pentru a scandaliza burghezul sau omul cu o morală mai convențională. Da? Deci, dacă am cunoaște mai multe texte scrise de Florin Dumitrescu și cântate de grupa Sarmale de Reci, asta ne-a ajutat să înțelegem, să emitem ipoteze mai sigure despre sensul acestui film. Dar de asta vă spun că nu știu cât ați ascultat Sarmale de Reci, nu e un grup care să fie așa în primul plan al muzicii românești, ca o apariție tot mai rară. Mă și întreb dacă mai funcționează. În anul 90, în timp, era un grup de cunoscut și de succes. Deci, revin la ce am spus înainte, că orice element de incoerență care ne obligă să reconsiderăm interpretările facile, evident, sensurile denotative, ne îndreaptă până la urmă către sensuri conotative și exprimate lui. Oare termenii folosiți în acest text nu pot fi interpretați altfel decât după sensul lor denotativ? Da. Dar dacă ajungem la interpretarea asta, să spunem, cheia amoroasă toată românească. Dar sunt la o parte cuvintele luate ca amare, mere, fără, bere. Mă gândesc că este totuși un apropo la societatea românească simplă, catalogată ca fiind simplă, nu se complică de obicei și apelează la la un stil de viață, mă rog. Rudimentar. Da. Deci, la și momentul se rezumă la un stil de întrebere și... Da, la urmă și berea. La urmă și berea este ceva specific, oare nu știu. Da. Ok, altfel, da. Să căutăm sensul provocativ ale termenilor și să ajungem